wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm opowiedział się za odrzuceniem senackiego sprzeciwu wobec nowelizacji ustaw sądowych. Były szef MSZ pozytywnie ocenił wystąpienie Mike'a Pence'a podczas Światowego Forum Holokaustu. Rozpoczął pracę zespół ekspercki, który ma za zadanie ograniczyć dzieciom i młodzieży dostęp do pornografii w internecie. Sejm opowiedział się za nowelizacją ustaw o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Tym samym Izba odrzuciła uchwałę Senatu, który w ubiegłym tygodniu zdecydował o jej odrzuceniu. Za odrzuceniem senackiej uchwały było 234 posłów, przeciw było 211, a 9 wstrzymało się od głosu. Aby odrzucić uchwałę Senatu, należało uzyskać większość bezwzględną. Nowelizacja ustaw wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Ustawa wróciła do niższej Izby Parlamentu po ubiegłotygodniowym odrzuceniu jej w całości przez Senat. Poseł sprawozdawca ustawy Piotr Sak z PiSu podkreśla, że nowelizacja jest odpowiedzią na postawę części środowiska sędziowskiego. Trzeba było mieć bardzo bogatą wyobraźnię jeszcze moment temu, żeby przewidzieć, że jedni sędziowie mają taką niechęć, awersję do innych kolegów, że będą zakwestionowaniem ich statusu zawodowego i nie będą uznawać ich jako prawowitych sędziów. To jest geneza reakcji ustawodawczej wyrażonej w omawianej ustawie, która musiała być podjęta do tamowania tak niebezpiecznych, nieodpowiedzialnych zachowań. W tej części sędziów niezawisłość pomyliła się z bezkarnością. Przeciw zmianom w ustawach głosowali wszyscy członkowie klubów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL Kukiz 15. Przedstawiciel ludowców Krzysztof Paszyk przypomniał, że w ostatnich latach dochodziło do wielu zmian w ustawach związanych z sądownictwem. 31 nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, 12 nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, 12 nowelizacji ustawy Prawo o prokuraturze, 10 nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. A jak umożliwiamy rozmowę o tym, jak usprawnić wymiar sprawiedliwości, nie przychodzicie na te spotkania. Ustawy wniesione do parlamentu przez grupę posłów PiS trafią teraz na biurko prezydenta. Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że uchwała Sądu Najwyższego w sprawie podważenia statusu sędziów powołanych z udziałem obecnego składu Krajowej Rady Sądownictwa jest z mocy prawa nieważna i została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Resort wydał oświadczenie, w którym wskazuje, że uchwała Sądu Najwyższego narusza 3 artykuły Konstytucji. Sąd Najwyższy po kilkugodzinnym posiedzeniu 3 izb karnej, cywilnej i pracy ogłosił, że podjął uchwałę. Zgodnie z nią, jeżeli w składzie sądu znajdzie się osoba wyłoniona na sędziego przez obecną KRS, występuje nienależyta obsada sądu. Poinformowano, że uchwała ta nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem podjęcia uchwały, a wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Były minister spraw zagranicznych dziękował w programie Trzecim Polskiego Radia wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych Witold Waszczykowski. Pozytywnie ocenił wystąpienie Mike'a Pence'a podczas Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimskim Instytucie Yad Vashem. Amerykański polityk przypomniał o roli Polski w czasie II wojny światowej. To wystąpienie było bardzo dobre z punktu widzenia polskiego, z punktu widzenia polskiej narracji, gdzie wspomniał o swojej wizycie w Auschwitz, wspomniał o tym, jak wyglądała okupacja hitlerowska w Polsce, do czego zmierzała. Zmierzała również do wyeliminowania polskiego społeczeństwa, polskiej kultury, więc chwała mu za to, że o tym wspomniał i zrównoważył tę narrację Putina. Prezydent Rosji w dzisiejszym przemówieniu nie wspomniał o Polsce. Pod koniec ubiegłego roku obwiniał nasz kraj o wybuch II wojny światowej, mówiąc, że jej przyczyną był nie układ Ribbentrop-Mołotow, a układ monachijski, który umożliwił Polsce zajęcie Zaolcia. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął pracę zespół ekspercki z dziedziny nowych technologii i ochrony prywatności. Celem powołania zespołu jest wypracowanie instrumentów, które w przyszłości umożliwią ograniczenie dzieciom i młodzieży dostępu do pornografii w internecie. Jednym z najtrudniejszych zadań będzie opracowanie wiarygodnego i bezpiecznego instrumentu do weryfikacji wieku w sieci, przewiduje członek zespołu eksperckiego Mikołaj Sowiński, doradca prawny Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Ten temat budzi emocje, dlatego że pojawiają się obawy, że przy okazji takiej weryfikacji wieku zostanie naruszona prywatność osób. Główny cel tego zespołu polega na tym, żeby zastanowić się, jak można by było weryfikować wiek, aby osoby nie musiały obawiać się tego, że ich tożsamość w jakiś sposób wypłynie. Ograniczenie dostępu do pornografii dla osób nieletnich zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w grudniu ubiegłego roku. A teraz o sporcie Mateusz Fusiarz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już od kilkunastu dobrych godzin cieszymy Państwa tą informacją. Po 21 też nie zaszkodzi. Iga Świątek jako jedyna z naszych singlistów gra dalej w Australian Open. Polka w dwóch setach do 3-5 pokonała Carles Suarez Navarro z Hiszpanii. Teraz w 1:16 Polka zmierzy się z Chorwatką Doną Vekić, która jak już wcześniej ustaliliśmy nie jest partnerką Stana Wawrinki. Ten mecz dopiero w sobotni poranek. W piątkowy zaś na kortach w Melbourne zameldują się nasi debliści. Swoje mecze zagrają Alicja Rosolska w parze z Daniel Collins, a także Łukasz Kubot jak zwykle z Marcelo Melo. Rakiety do tenisa zamieniamy na te od tenisa stołowego i przenosimy się do Gondomar w Portugalii. Polacy awansowali do decydującej rundy turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk w Tokio. W meczu drugiej rundy podopieczni trenera Tomasza Krzeszewskiego pokonali wyżej klasyfikowaną Nigerię 3-2. Dwa punkty dla biało-czerwonych zdobył Jakub Dyjas, a bardziej namęczył się w drugim z meczów. Teoretycznie ja byłem w roli faworyta, ale wiedziałem, że muszę być bardzo skoncentrowany i grać na wysokim poziomie, żeby wygrać z tym zawodnikiem, bo jest bardzo doświadczony, grał na wielu igrzyskach olimpijskich i tego typu turniejach, także wiedziałem, że nie będzie łatwo. Faktycznie w tym pierwszym secie kilka moich prostych błędów, jego też niektóre dobre piłki, po których byłem zaskoczony. Na szczęście odwróciłem drugiego i trzeciego seta i był on na moją korzyść. Myślę, że w ostatnim secie zagrałem naprawdę bardzo wiele dobrych piłek i dzięki temu wygrałem. Jutro Polacy zagrają o awans na igrzyska z Tajwanem. Panie o Tokio z Ukrainkami walczą właśnie teraz i gdyby noga się powinęła, o czym staramy się nawet nie myśleć, awans mogą zapewnić weekendowe baraże. Dzisiejszy wieczór może i nie imponuje ilością i jakością meczów piłkarskich. Niemniej, kiedy grają The Reds, nikogo do oglądania namawiać nie trzeba. Liverpool od 7 minut gra na wyjeździe z Wolverhampton i na razie 0-0, ale już można było poczuć trochę tego słynnego heavy metalowego futbolu. Przypomnijmy, że ekipa Jurgena Kloppa ma 13 punktów przewagi nad drugim Manchesterem City i aż 16 nad trzecim Leicester. No i dodajmy, że oba te zespoły rozegrały 24 spotkania w tym sezonie Premier League, a Liverpool zaledwie 22. 21 wygrał, jeden tylko zremisował. Oczywiście gwoli formalności napomknę, że grają też w Hiszpanii. W najciekawszym chyba czwartkowym spotkaniu Pucharu Króla Leonesa mierzy się z Atletico Madryt i tak jak w Wolverhampton na razie 0-0. Na koniec siatkówka, pań i panów. I od pań zaczniemy. ŁKS Łódź wygrał z ukraińskim Chimikiem Jużne 3-1, to w ramach Ligi Mistrzów, a w rozgrywkach ligowych panów dzień bez meczów, ale za to z poważnymi decyzjami. Paolo Montagnani zrezygnował z funkcji trenera Indykpolu. Po 7 przegranych trzeba było poszukać w Olsztynie jakiegoś impulsu. Na razie jednak nie wiadomo, kto miałby być tym impulsem, bo następcy Włocha jeszcze nie poznaliśmy. Jutro na północy pochmurno z przelotnymi deszczami lub mrzawkami, na południu mgły osadzające szać. Nad morzem i w górach porywisty wiatr, w Zakopanem 0 stopni, w Rzeszowie i Warszawie 2, we Wrocławiu 3, w Szczecinie i Augustowie 4, a w Gdańsku 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Skoro świętym jest drzewem pogan i skoro pojawił się tutaj, jest to znak ostrzeżenia. Co do tego, jak dębu się pozbyć, nie było już jednak zgody. Paweł Hiule czyta swoje nowe opowiadania. Dąb. Oraz Cyganka. Ani się obejrzałem, była już na moście. Podglądasz? Zapytała. Skąd? Odparłem. Tak sobie patrzy na rzekę. Rzeka to rzeka, ale my co innego. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, nie uwierzysz, dziś na wyprzedaży w Media Expert jest ta pralka, wiesz, Samsung. EcoBubble. No, za 1111 zł, a telewizor Samsung... 58 cali. No, to jest aż 500 zł taniej. Barbara, ja już tam byłem i wszystko kupiłem. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. Dziś oczy wielu korespondentów, wielu komentatorów sceny politycznej i ludzi interesujących się polityką historyczną zwrócone były na Jerozolimę, gdzie odbywało się Światowe Forum Holokaustu, które odbywało się dla uczczenia 75. rocznicy zajęcia obozu Auschwitz przez Armię Czerwoną, wyzwolenia więźniów, którzy jeszcze przeżyli w tym obozie. Z tego powodu do Jerozolimy zjechały delegacje z całego świata. Najwięcej uwagi oczywiście wzbudzał Władimir Putin, ale i także prezydent Netanyahu, wiceprezydent Pence, prezydent François Macron, prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier. Polacy byli najbardziej wyczuleni na to, co powie prezydent Putin, czy będą tam nawiązania do Polski. Nie było, ale jak to można powiedzieć, dzisiaj narysowana została pewna linia polityki historycznej Rosji wobec Holokaustu. A na ten temat będę dzisiaj rozmawiał z Marią Przełomiec, obserwatorem polityki rosyjskiej i polityki Putina. Witam. Dobry wieczór. Ja autorem Studia Wschód TVP Info. Oczywiście. Filip Memches, publicysta zajmujący się tematyką historyczną i relacjami rosyjsko-żydowskimi. Również. I portal TVP. Tygodnik TVP.pl. I wreszcie Tomasz Wobleski, który z kolei w większym stopniu interesuje się amerykańską sceną polityczną, ale też interesuje się tym, jak polityka wpływa na historię i jak ta z kolei wpływa na grę dyplomatyczną międzynarodową. Pieniądze. Drodzy Państwo, no dzisiaj niektórzy twierdzą, że w dzisiejszej uroczystości najmniej mówiono o tych, którzy powinni być w centrum uwagi, czyli o tych, którzy zginęli w jednym z najstraszniejszych miejsc świata, Auschwitz-Birkenau. Należał do nich Wiktor Ullman, który urodził się w Cieszynie, kompozytor i dyrygent pochodzenia żydowskiego. W czasie pobytu we wcześniejszym obozie niemieckim w Terezinie skomponował 7. sonatę fortepianową. To było na kilka miesięcy przed jego śmiercią. Trudno nie uważać tego za swoisty muzyczny testament pokolenia, które zostało potraktowane przez los w sposób potworny. To były dźwięki 7. sonaty fortepianowej Wiktora Ullmana, który został zamordowany 18 października 1944 w Auschwitz-Birkenau. Wróćmy do polityki, która gdzieś miała być na drugim planie uroczystości, ale chyba wypchnęła się do przodu. Pierwsze pytanie. Jak oceniacie, drodzy Państwo, przemówienie Putina? Co chciał nim ugrać? W jakim stopniu dotknęła jego narracja Polskę? Pytanie podstawowe. Jaka wizja wydarzeń II wojny światowej wyłania się? Maria Przełomic. No, wizja wydarzeń taka, że to Związek Sowiecki i Armia Czerwona tak naprawdę nie uchroniła, ale uratowała Żydów od Holokaustu. Zresztą przemówienia były dwa Putina, bo pierwsze to było przy odsłonięciu pomnika, przypomnijmy, ofiar blokady, czy bohaterów blokady Leningradu. I podczas tego pierwszego przemówienia Putin porównał blokadę Leningradu i Holokaust, uznając, że to były dwa najgorsze, najpotworniejsze wydarzenia II wojny światowej. Zresztą tam również wezwał do tego, żeby Żydów wezwał do tego, żeby bronili historii, prawdziwej historii II wojny światowej. I to było bardziej interesujące chyba z naszego punktu widzenia, bo potem już na tym najważniejszym przemówieniu w Yad Vashem, właściwie to było słabe przemówienie. Putin czytał z kartki, ewidentnie się spieszył i wyglądało troszeczkę tak, jakby przywiązuje do niego zdecydowanie mniejszą. Spóźnił się, Putin się zawsze spóźnia. No dobrze, ale Putin, no, są miejsca, w których spóźnienie radzi bardziej. No prawda? Tak, to rzeczywiście. On przyszedł już po wystąpieniu, zdaje się, premiera Netanyahu. Przywitał się bardzo serdecznie z Macronem. Nie przywitał się z księciem Karolem. Potem, jak mu zwrócono uwagę, to łaskawie podał księciu Karolowi rękę. Tak rzeczywiście zachował się, powiedziałabym, jak człowiek niezbyt dobrze wychowany. I to było troszeczkę, to przemówienie było, no, Polacy się oczywiście obawiali, że tam będzie dużo antypolskich akcentów. Ich nie było. Samo pytanie jest upiorne, no ale logika działań Kremla nas do tego może skłaniać. Chyba dlatego, że to już było zupełnie inne audytorium. Myślę, że to audytorium, po pierwsze, było niebezpieczeństwo, że mogłoby zareagować na jakieś bardzo wyraźnie antypolskie akcenty. Było. Ja nie twierdzę, że oni by zareagowali, ale nie można było tego wykluczyć. Po drugie, mogliby tego nie zrozumieć. Putin już wszystko, co miał do powiedzenia, to powiedział do Rosjan. Natomiast tutaj mówił do zachodnich przywódców. W związku z tym powtórzenie i zaatakowanie Polski, tak jak mówię, mogłoby się spotkać z daleko idącym niezrozumieniem. A gdyby prezydent Duda był na sali? Tego nie wiemy. No właśnie. A tego nie wiemy. Filip Memchers może odpowie na to pytanie. Można dywagować oczywiście na ten temat i oczywiście można stuć przypuszczenie, że to przemówienie byłoby inne, prawda? Że w tym przemówieniu pojawiłby się wątek choćby tego, ilu zginęło Żydów na terenie Polski z rąk tych pomagierów, o których wspomniał Władimir Putin w swoim przemówieniu. Bo warto... On powiedział, że byli nazistowscy zbrodniarze i byli ich henchmeni, czyli tacy pomagierzy, wspólnicy. Pomocnicy, prawda? Tak. I wymienił dwa kraje, gdzie podawał liczby, olbrzymie liczby procentowo. Litwa i Ukraina, prawda? Kraje, które są na celowniku Kremla, także jeśli chodzi o politykę historyczną, prawda? To przypominanie kwestii też faktycznie, jakby kolaboracji w tych krajach. Która była faktem, ale oczywiście nie można porównywać sytuacji w tych krajach z sytuacją w Polsce. I można sobie dywagować, że oczywiście gdyby obecny był w Jerozolimie prezydent Andrzej Duda, to wątek Polski mógłby się pojawić, więc to był taki, można powiedzieć, to było zagranie Moskwy w grudniu i cała seria wypowiedzi atakujących Polskę, jeśli chodzi o historię, to było takie zagranie obliczone na różne scenariusze, w zależności od tego, jak będzie reagowała Polska, jak zareagują polskie władze. No właśnie, czy prezydent Duda wybierze się do Jerozolimy, czy nie, prawda? I tutaj chyba prezydent Putin postanowił nie ruszać tego tematu. Wymienił te dwa kraje, ale wrócę do tego pytania właściwie, co chciał ugrać. Mi się wydaje, że chciał po prostu uwieść na poziomie emocji właśnie odbiorców izraelskich, bo na mnie zresztą też zrobiło wrażenie to przemówienie wcześniejsze, to znaczy podczas odsłonięcia tego pomnika. Ale co zrobiło takie wrażenie? bardziej nie tyle co mówił, tylko w jaki sposób mówił, mowa ciała. On odegrał kogoś takiego bardzo wzruszonego. Ono było bardziej emocjonalne. To było takie przemówienie emocjonalne. On odwoływał się do tego, że jemu rodzice opowiadali, prawda, jak wyglądała blokada Leningradu. Starszy brat Putina zmarł w czasie blokady. Tak, mówił o cmentarzu, na którym ten brat pochował. Cmentarz tak jest. I to miało właśnie oddziaływać na emocje. Ale co jest znamienne, że właśnie w obu tych przemówieniach pojawił się taki wątek zrównywania antysemityzmu z rusofobią. To powiedział, tam on podkreślił. On podkreślił, tak, on wymienił. Tak. I to jest bardzo znamienne, to znaczy to pokazanie, ta próba jakby postawienia znaku równości. No że, stąd już po otwarte pole, na przykład do dywagacji w jakimś stopniu Łotwa, która w opinii rosyjskiej ciemięży ludność rosyjską i jest spadkobiercą tych samych złych wektorów, co antysemityzm, prawda? Tomasz Wróblewski? Mi się wydaje, my często chyba w Polsce koncentrujemy się na tym, jaka była prawda historyczna. Tutaj ona jest jakby najmniej istotna. Władimir Putin zachowuje się tak, jak się zachowuje każdy dyktator. Znaczy, poza określaniem celów swojego rządu, określa także swoją własną historiozofię. I mówi, jak historia wyglądała, ponieważ ona będzie potem trampoliną, czy takim punktem wyjścia do interpretacji przyszłości, rzeczywistości, relacji z innymi państwami. I to naprawdę nie ma znaczenia, jak kto tutaj zareaguje. Chodzi o to, że on to nazwał, opisał i właśnie ten stosunek do rusofobizmu, to cierpienie narodu rosyjskiego. I teraz kraje muszą się do tego odnieść. Jeżeli chcą pozostać wrogami Rosji, to będą mówić, że trzymają się prawdy historycznej. A wtedy Putin będzie kiwał głową i mówi, no właśnie, popatrzcie, przecież to rusofobia wyssana z mlekiem matki. Jeżeli chcą być zaprzyjaźnieni z Rosją i chcą czerpać z tego korzyści, to będą w najlepszym razie milczeć. Po prostu milczeć. I świat będzie się dzielił na tych, którzy nie mówią o tej historii rosyjskiej, albo wręcz popierają interpretację Putina i tych, którzy są przeciwko. I to jest jeszcze jedna linia podziału, która każda dyktatura, Hitler też tak robił. Dzisiaj minister spraw zagranicznych Izraela, bo ja przejrzałem sobie portale izraelskie po tych wystąpieniach i to jeszcze zaraz druga, powiem, refleksja chyba nawet ważniejsza. I minister spraw zagranicznych Katz powiedział publicznie, także media to wszystko słyszały, do Putina na koniec tej celebracji, my wiemy, kto wyzwolił Żydów. I nie pozwolimy, żeby polski prezydent wypaczał prawdę historyczną. Ale pan Katz jest znany ze swoich antypolskich. Znany. To nie jest jego pierwsze. Ale jest minister spraw zagranicznych Izraela. Tak, tylko że to jest minister spraw zagranicznych Izraela i mówi to w takim dniu i media to odnotowują. Ale na tych portalach sprawa tych wystąpień i przemówień jest drugorzędna. Co jest na pierwszym miejscu? Ani Putin. Putin zaraz powiem, że tam się gdzieś znajduje. Tylko to propozycja Stanów Zjednoczonych, jak ma wyglądać nowy pokój palestyński. Przyznanie Palestynie prawa do ustanowienia państwa w zamian za to, że Izrael będzie mógł w pełni przejąć kontrolę nad wąwozem jordańskim. Zdemilitaryzowana część. Wąwóz, czyli ta dolina. Dolina, tak. Dolina Jordanu. I Palestyna musi uznać Izrael i uznać Jerozolimę jako stolicę Izraela i zostawić pełną kontrolę Izraela nad A stolica palestyńska gdzie by była wtedy? W Hebronie? Tak, pewnie w Hebronie, tak. No i że powstaną dwa suwerenne państwa. Izrael się pod tym podpisał i Putin na tym spotkaniu, o którym właśnie wspomniałem przy ściskaniu ręce Katzowi, powiedział, że oni, że Rosja jak najbardziej wspiera ten model pokoju. Czyli to tak naprawdę chodziło o załatwienie czegoś większego. Macron po tym spotkaniu pojechał do przedstawicieli Palestyny. To się wszystko dzisiaj działo. I powiedział, że Francja będzie pomagać Palestynie, jeżeli również w pełni zaaprobuje te warunki. Czyli to było, to wszystko, o czym my mówimy, jest w tle większej polityki, gdzie była konieczna Rosja, była konieczna Francja i były konieczne Stany Zjednoczone, żeby się porozumieć. Dlatego nie widzieliśmy pewnie żadnej manifestacji większej, jeżeli chodzi o poparcie dla Polski, bo było to drugorzędne. Aczkolwiek w wypowiedzi wicepremiera, prezydenta Pence'a był bardzo wyraźny akcent, prawda, dotyczący tego, że to była miejscowość, która nazywała się Oświęcim i Niemcy zamienili ją na miejscowość niemiecką Auschwitz. I to była taka też aluzja, że żeby to wyrugować polską kulturę. To tak, dokładnie. To była walka z polską kulturą. I tutaj to był jakiś gest, zresztą Mike Pence jest wyjątkowo przychylny Polsce i to jest człowiek, który także ze względu na swoje, no jest bardzo głęboko religijną osobą, jest, nie powiem, że bliżej sercem niż Trump, ale niewątpliwie ideowo całym swoim takim konserwatywnym myśleniem bliżej Polski. A czy odwołanie wizyty zięcia Trumpa, Michaela Kushnera, to była jakaś demonstracja z strony Trumpa, czy to jest bez znaczenia? To w Polsce, tak? Nie, odwołanie wizyty w Jerozolimie. Rabin rodziny Trumpów był bardzo przeciwny temu spotkaniu i uważał za karygodne to, że nie będzie prezydenta Polski. Mówił to publicznie. To jest taka najbliższa osoba rodziny. Właściwie ona jest bardziej rabinem Kushnerów nawet niż Trumpa. I to był jakby także próba wyrazu i wyrażenia stanowiska samej rodziny. Tak. No dobrze, ale to w takim razie, jeżeli dzisiaj dochodziło do jakiegoś dealu, który może być historyczny, obywatele Izraela widzą, no, że Palestyna powstanie, w zamian za państwo wyrzeczy się tych makatek z świątynią Skały na Wzgórzu Świątynnym, to można znaleźć w co drugiej kebabiarni, na przykład w Nazarecie. No to nie sposób sobie zadać pytanie, czy jednak nie jest tak, że Izrael w znacznie większym stopniu odchodzi od swojej polityki, która była przez pierwsze 70 lat czy 60 lat po wojnie, w której podstawowym gwarantem istnienia Izraela były Stany Zjednoczone. Teraz trochę wygląda na to, jakby tym gwarantem miał być Putin. No tak, ale to jest efekt polityki Stanów Zjednoczonych i Rosji, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. No, umówmy się, że w tej chwili w Syrii są rosyjscy żołnierze, a nie amerykańscy żołnierze. Mniej amerykańskich. Mniej, dużo mniej jest amerykańskich żołnierzy. Umówmy się, że w tej chwili... A jak kogoś nie ma, to go nie ma, to tak? To go nie ma. Umówmy się, no, bo tutaj od razu możemy pomyśleć o prezydencie Dudzie, ale to akurat uważam, że słusznie zrobił, że nie pojechał. Ale wracając do tego, umówmy się, że Izrael w tej chwili za największe zagrożenie dla siebie uznaje Iran. W związku z tym no, Rosja jest naturalnym, pożądanym sprzymierzeńcem. No tak, ale to przesunięcie jednak jest jakimś przewrotem kopernikańskim w myśleniu elit izraelskich. Znaczy, oczywiście powiecie państwo, że ten przewrót począł się gdzieś w latach 90., ale jednak no to było coś istotnego. Ja chciałam o jeszcze jednym powiedzieć, mianowicie o bardzo dużej jednak emigracji Żydów ze Związku Sowieckiego i z Rosji. To jest w tej chwili około 12% ludności Izraela i 16% wyborców. Ja myślę, że to też ma znaczenie. No właśnie to jest ta imigracja, która jest od lat 90. Ona, to są kolejne fale i to ma wpływ, dlatego że... Czyli przybysze ze Związku Radzieckiego. Tak. Uwielbiający jeść wieprzową kiełbasę, jak narzekają rabini ze starej Znaczy ludzie, którzy mają, no, ukształtowani są w takiej kulturze, no, w kulturze świeckiej, prawda, w kulturze, która, no, nie jest to kultura żydowska, prawda, to jest, czy są to, można powiedzieć, wykorzenieni Żydzi, czy osoby pochodzenia żydowskiego, to różnie można określać to, ale jakby jest to element napływowy i ja sobie pozwolę postawić taką dosyć może prowokacyjną tezę, że to jest trochę taka ludność, która jest mniej więcej tak obca kulturowo być może wobec społeczeństwa izraelskiego, no tak jak ludność z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, z krajów muzułmańskich w takich krajach jak Francja, jak Wielka Brytania, być może, tak? Ja się nad tym zastanawiam. Dlatego, że oczywiście ta ludność też wywołuje emocje w Izraelu, też krytykę. Jakiś czas temu główny rabin tej społeczności sefardyjskich Żydów w Izraelu bardzo krytycznie odniósł się właśnie do tych imigrantów ze Związku Sowieckiego, określił ich mianem gojów i komunistów, prawda? Zarzucił im wręcz, że wśród nich są też osoby, które nie mają pochodzenia żydowskiego, którzy na fałszywych papierach przyjechali. Później był skrytykowany ten rabin za to, próbował jakoś to prostować, no ale gdzieś tam są te emocje. Ale niezależnie od tego, no, widać, że Benjamin Netanyahu próbuje jakby zagospodarować ten elektorat. To są też ważne głosy. Stąd no tak, ale być może taka, a nie inna polityka. No, ale Netanyahu, jeżeli nie wygra kolejnych wyborów, a przypomnijmy, że kolejne trzecie już wybory przyspieszone mają być 2 marca, to po prostu może go czekać proces i więzienie. A jak wyglądały przecieki z pas izraelskich na temat różnicy opinii między prezydentem Rivlinem a Netanyahu w sprawie zaproszenia Andrzeja Dudy do... Znaczy zaproszenia z prawem głosu. No właśnie, tutaj jeszcze portale izraelskie, bo mówiliśmy jeszcze najpierw o wystąpieniu premiera prezydenta Putina, no to one tam w zasadzie nie zostawiają wątpliwości, że chodziło o Polskę, kiedy Putin mówi o tych wszystkich państwach na świecie, które były sprzymierzeńcami Hitlera i pomagały w mordowaniu i w Holokauście i nadzorowały także obozy koncentracyjne. I tutaj na takim portalu Hareca to jest bardzo wyraźnie powiedziane, że, znaczy, nie zostawia wątpliwości, że to chodzi o Polaków. Tak? Nie chodzi o Francuzów, nie chodzi o Belgów, tylko chodzi o Polaków. Tak to zostało odebrane, a przynajmniej wynika z tego, bo tam jest dużo tych spin doktorów rosyjskich, którzy spotykali się, bo tego też nie widzimy, w kuluarach z dziennikarzami izraelskimi i z innymi, dopowiadali, co tak naprawdę Putin chciał powiedzieć, i wiele tych informacji wychodzi stamtąd. Także odebrano to jako antypolskie, znaczy odbiór był tak, to było antypolskie przemówienie, tak bardzo jakbyśmy chcieli, odetchnęliśmy z ulgą, że nie było słowa Polska, to tak to zostało czyli tam nie odebrane. Ma powodów do... Maria Zacharowa też radości. Dzisiaj po raz kolejny. Jeszcze raz, proszę. Maria Zacharowa, czyli rzeczniczka prasowa MSZ rosyjskiego, dzisiaj po raz kolejny zaatakowała premiera Morawieckiego, mówiąc, że to jest w ogóle skandal jego przemówienie i że się nadaje, znaczy ten tekst dla Politico, to się nadaje do Norymbergi. Natomiast bardzo ciekawy sposób dyrektor Europejskiego Kongresu Żydów wystąpił i powiedział, że to oczywiście Polska jak najbardziej powinna być gdzie jak gdzie, ale tutaj w Jerozolimie na tym święcie, i że bardzo jest im przykro, że nie ma. No i parę razy jeszcze powtórzył, żeby prezydent Duda był zapraszany, żeby wystąpić. No ale oczywiście chodziło o wystąpienie na obiedzie otwierającym spotkanie, które byłoby zamkniętym wystąpieniem tylko dla głów państw, gdzie nie było mediów, i w miejsce prezydenta Dudy wskoczył król Hiszpanii i przemawiał właśnie do talerza, do kotleta, do wszystkich. Sprecyzujmy, że szef Europejskiego Kongresu Żydów, czyli Moshe Kantor, przewodniczący. Tak. Znaczy, a Salwa, który jest w tej chwili dyrektorem zarządzającym. A nieobecność pana Laudera, szefa Światowego Funduszu Zdrowia. To bardzo silnie wszystkie portale podkreślają. Znaczy, że tu jest ostry konflikt i rozbieżność między dwoma. Między Lauderem a tak, Kantorem. I że to jest konflikt i że chodzi także w dużej mierze, no raz, że o kompetencyjny spór i taki ambicjonalny, ale że w dużej mierze chodzi o to, jak kto rozmawia z Polską. Znaczy, że to relacje z Polską. I jak kto, jaki kto ma stosunek do Rosji, dlatego że Lauder wyraźnie zarzucił Kantorowi, że on po prostu jest jak no tak, ale rozmaici krytycy mówią tak, no dobrze, no cieszycie się drodzy Polacy, że Mike Pence wspomniał o tym, że miasto Oświęcim wpadło pod walec germanizacji, ale jednak do uroczystości w obozie w Oświęcimiu Ameryka wysyła sekretarza skarbu, pana Mnuchina, a nie przyjeżdża na przykład ktoś formatu, chociażby Mike Pompeo. Prawda? No tak, bo dla nas to jest strasznie ważne, co się będzie działo w Oświęcimiu. Pamiętajmy, że dla Stanów Zjednoczonych w obecnej sytuacji napięć z Chinami, napięć celnych z Europą, z Niemcami, tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to nie jest priorytet. Amerykańska polityka co do zasady polega na gaszeniu pożarów. Prezydent i inni jeżdżą tam, gdzie albo może to się przydać do kampanii wyborczej, Polska się nie przyda, albo trzeba zgasić pożar. Tutaj nie ma pożaru. Nie ma potrzeby, żeby ktoś przyjeżdżał. Ja myślę, że dla Polski, że sekretarz skarbu przyjeżdża, to jest całkiem nieźle, bo więcej można załatwić sekretarzem skarbu niż... No, ale nie ma Palestyńczyków i Izraelczyków, których należy godzić i których należy namawiać do zawarcia porozumienia. No więc rzeczywiście tutaj to by było czysto historyczne obchody. No dobrze, ale... Czy będą czysto historyczne? Nie potrafię się jakoś oswoić z tymi liczbami, bo rozumiem, że obywateli Izraela o korzeniach sowieckich jest około 12%. Załóżmy, że to jest 16% wyborców. No to jednak jest jak na skalę otwarcia na rosyjską narrację i symbolikę, no jednak naprawdę nie tak duża liczba. Gdyby to było 30-40%, no a jednak to 16%. No ale pan Lieberman, który jest przedstawicielem dokładnie tej mniejszości, już był i ministrem spraw zagranicznych, i ministrem obrony czyli narodowej. To jest po prostu jest bardzo rzutka mniejszość. Ja myślę, że to jest raczej języczek uwagi, a to jest szalenie ważne. Mówiliśmy tutaj, że będą już trzecie z kolei wybory i ja myślę, że ta mniejszość może pełnić rolę języczka uwagi dla Netanyahu niesłychanie ważnego. No dobrze, to przejdźmy teraz do kolejnej kwestii. No właśnie, a nie wiem, no znowuż tak sobie snuję myśli. Blokada Leningradu. Istniała bardzo taka silna teoria już historyków, że Stalin specjalnie nie za szybko wyzwalał Leningrad, żeby nie pozwolił na ewakuację. Tak, nie pozwolił na ewakuację, nie pozwolił na to szybkie wyzwolenie, żeby ta inteligencja leningradzka, którą zawsze podejrzewał o jakieś antytotalitarne knowania, zmarła. Zbadałem sobie, ile w roku 1939 roku było w Leningradzie ówczesnym, to była nazwa Petersburga, Żydów. Otóż stanowili oni 24% ludności. No i domyślam się, że w dużej mierze to byli właśnie inteligencja, ludzie, którzy z punktu widzenia wojskowego nie byli specjalnie atrakcyjni dla Stalina. W związku z tym dostawali pewnie 1/10 porcji chleba, którą dostawał żołnierz, który bronił Leningradu. No i co? I nie ma kogoś, kto powie, że a jednak Stalin w dużej mierze chciał, żeby wygubić tych jajogłowych leningradzkich, spośród których no, bardzo duża część to była ludność pochodzenia żydowskiego. Nie ma takiej refleksji. Znaczy nie, no to w ogóle to jest szersza refleksja, bo można zadać takie pytanie, ale w ogóle można przywołać szereg Menachem Begin, aresztowany, który trafił na Syberię i wyszedł z Andersem, prawda? Można powiedzieć, trzeba w ogóle przypomnieć o tym, że praktyki dyskryminacyjne wobec Żydów no, były pewnym stałym elementem państwa sowieckiego. No to można przypomnieć sprawę po wojnie, jak Stalin rozprawiał się z antyfaszystowskim komitetem żydowskim. Dokładnie. Można później przypomnieć politykę wobec Izraela. No przecież Związek Sowiecki nie miał przez ponad 20 lat nie miał stosunków dyplomatycznych. Właściwie do końca istnienia Związku Sowieckiego nie było stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Od wojny nie ma tej tradycji sześciodniowej. Ci weterani obwieszeni orderami, którzy w Dzień Pamięty zapijają wódeczką w parkach izraelskich są ważniejsi od ludzi z taką refleksją? No więc można sobie zadać pytanie, czy nie mamy do czynienia tutaj z jakąś amnezją historyczną, czy to są sprawy, które dla tych ludzi nie mają znaczenia. To jest rzeczywiście dosyć kuriozalne, dlatego że może to też są ludzie, którzy nie doświadczyli osobiście praktyk dyskryminacyjnych, no bo jednak to były, powiedzmy, praktyki dyskryminacyjne, no ale nie było obozów koncentracyjnych dla Żydów, prawda, to nie było, prawda? Była Republika Żydowska, Republika Żydowska, która zresztą okazała się, to miał być też taki etniczny projekt, to jednak też z tego nic nie wyszło. Wydaje się jednak, że przede wszystkim pojawia się kwestia tego, co łączy, a nie co dzieli. A łączy jednak takie wspólne myślenie. Było jak było, ale Stalingrad był naszą dumą. Dokładnie. Tak? I Armia Czerwona pokonała Hitlera. I to jest jakby, było ciężko, są rachunki krzywd, prawda? Ale wszystkim było ciężko. Wszystkim było ciężko, tak? To jest zresztą bardzo charakterystyczne. Przypomnę tutaj tą taką wypowiedź tego byłego przewodniczącego tej organizacji Żydów rosyjskich, Jewgenija Satanowskiego. Jego wypowiedź, która bardzo zbulwersowała w ostatnich dniach Polaków, który powiedział właśnie, że Stalin słusznie rozstrzelał. Satanowski to jest taki prowokator chyba średniej wagi. Tak, ale ja chcę się powołać na jego wypowiedź, ponieważ ona oddaje też sposób myślenia wielu Rosjan, może też Żydów, znaczy Rosjan pochodzenia żydowskiego, mianowicie, że było ciężko, było strasznie, tak, Stalin był tyranem, krwiopijcą, ale takie jest życie. Jest ciężko, jest trudno, to były ciężkie czasy. I to jest też taki argument właśnie. Tomasz Wróblewski, przypominam, słuchacie państwo Klubu Trójki dziś o Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie i wizycie Putina. Tomasz Wróblewski. Ja w jakiś sposób uważam, że to jest uwłaczające dyskutować o historii i mówienie, jak było naprawdę. Znaczy, że jak jeszcze raz podkreślam, znaczy, że prawda żyje swoim życiem historyczna i ona jest dość bliska nam. To nie są fakty, które są trudno dostępne. I jest historia, która jest narzędziem politycznym systemu dyktatury rosyjskiej. Jeżeli chodzi o sam reżim sowiecki, jak funkcjonował, a zwłaszcza za czasów Stalina, to reżim nienawidził jakichkolwiek grup i zbiorowości, mniejszości. To byli Polacy, mordowani od 1937 roku, to byli Żydzi, ale to byli Tatarzy, to byli Niemcy. To naprawdę było bardzo wielonarodowe społeczeństwo, jeżeli chodzi o wykańczanie poszczególnych grup narodowych. I Żydzi oczywiście byli jedną z nich. Kiedy w 1991 roku Polska została poproszona przez Izrael o pomoc w przetransportowaniu Żydów, czy Rosjan żydowskiego pochodzenia do Izraela, to tam się ustawiały kolejki. To nie było tak, że ktoś się zastanawiał, może zostaną w Rosji. Ale jak już wrócili do Izraela, to nagle zaczęli wspominać pan Maskowski wiedziała, prawda? Mówiłeś o tym właśnie, że oni stanowią trochę inną grupę, że wiele osób nie jest nawet pochodzenia żydowskiego, albo przynajmniej to się zatarło gdzieś przez pokolenia. I pewnie tak jest, ale wszyscy chcieli się wyrwać z tego Sojuza. Także to jest chyba najlepsza dewiza tego, czym był to kraj dla ludzi, którzy mogliby być w ogóle podejrzani o korzenie żydowskie. Także to jest świadectwo tego, czym ten reżim był i do czego stara się powracać i do czego pretenduje w przyszłości. To jest chyba dla nas najpoważniejsze zagrożenie. Jeżeli takich wybieramy sobie idoli jak Stalin, jeżeli odwołujemy się do takiej historii pisanej przez Stalina albo na nowo przez Putina, to jest to groźne. Nie dlatego, że będziemy się kłócić o prawdę historyczną, tylko o to, co Putin zamierza z tym zrobić w przyszłości. Ja bym tej prawdy historycznej, przepraszam, nie lekceważyła. Ja oglądałam akurat, to zabrzmi trochę dziwnie, ale ja oglądałam te wszystkie uroczystości BBC World. I tam była taka pani profesor, Brytyjka, która komentowała i powtarzała właściwie jak mantrę jedno, no bo Polacy to mają problem z Holokaustem. I ona właściwie z tego, nie było mowy ani o Palestynie, Izraelu, ani o niczym innym, tylko było to, że Polacy mają problem z Holokaustem. BBC World to jest jednak duża i wpływowa stacja. To samo artykuł, który się pojawił w Independent, na stronach internetowych, zgoda. Independent oczywiście jest w tej chwili własnością rosyjskiego oligarchy, zresztą podejrzanego o otrucie Skripala. Nie Skripala, tylko Litwinenki. Ale to jest na Zachodzie, jednak jest ta narracja. Także tej, znaczy moim zdaniem... No ale spektator już zupełnie innym tonie pisze. Dobrze, się. Ale ja wracam. Pani profesor mówiła, i to jest, ja potem nawet sprawdzałam, czy ona ma jakieś korzenie żydowskie. Nie. Po prostu pani profesor z brytyjskiego uniwersytetu uważa. I ja bym na miejscu polskich władz na to zwróciła uwagę. Nie, dlatego, to jest ta narracja, o czym mówił Norman Davis, tak? Znaczy, że jest przyjęta pewna narracja, gdzie Polska jest wpisana i rzeczywiście z tym trzeba walczyć. Obawiam się, że nie mamy na to dobrego patentu i zgadzam się z panią, że mamy problem z Holokaustem, bo nawet jeżeli nam ta historia, chociaż jest bardzo ciężka i pełna jeszcze niedopowiedzeń, ale dość klarownie się układa w naszych głowach i w naszej tym, czym była, to dla świata nie i nie umiemy tego przebrnąć. To jest też może dlatego, że my jesteśmy demokratycznym krajem, w którym rządy się zmieniają. Nie. W związku z tym ta narracja się zmienia niestety. A teraz jeszcze jedno. To był chyba rok 75. Miałem wówczas 10 lat. Pamiętam rozmowę rodziców, które zawsze słuchałem bardzo uważnie. To była rozmowa oburzonych moich rodziców, którzy poinformowali, że w czasie wizyty chyba Geralda Forda, a może to był jeszcze Nixon, Rosjanie zawieźli go do białoruskiej wsi Chatyń, którą trzeba wiedzieć, że w języku angielskim transkrypcja tej nazwy Chatyń jest na literę K, a nie CH, tak jak my piszemy Chatyń. I rodzice po prostu zadumali się nad perfidią bolszewicką, która wynalazła tą wieś, aby ludzie, którzy nie śledzą dokładnie subtelności nazewniczych, stwierdzili, no jak to, Katyn nie jest czczony, przy tam prezydent amerykański był z kwiatami. I oto dzisiaj prezydent Putin wspomniał Katyn, opowiedział o 147 osobach, które tam zginęło, opowiedział o niemowlętach, które były mordowane przez nazistów. No na naszych oczach wraca ta fabryka kłamstwa, kojarzy się nam z negowaniem Katynia. Czy doczekamy się sytuacji, w której rosyjska narracja zacznie twierdzić, że w Katyniu mordowali Niemcy? No wszystko jest możliwe, to znaczy... Już się pojawiają głosy. My mamy do czynienia przede wszystkim już w tej chwili z odwróceniem rosyjskiej narracji. No przecież rosyjska narracja lat 90. to jest przyznanie się do zbrodni katyńskiej i potępienie zbrodni katyńskiej, prawda? No za czasów prezydentury Borysa Jelcyna tutaj to szło raczej w tym kierunku, więc w tej chwili mamy już odwrócenie. No ale Putin przyjął Donalda Tuska w Katyniu jednak, o ile dobrze pamiętam, i nie negował rosyjskiego sprawstwa, choć pewnie używał oszczędnie tego słownictwa. No tak, ale jeśli w tej chwili można powiedzieć, że w Rosji coraz śmielej pojawiają się takie opinie negacjonistyczne, no to trzeba nazwać po prostu, że to jest tak, jak jest kłamstwo oświęcimskie, tak jest kłamstwo katyńskie. Kłamstwo katyńskie jest, funkcjonuje w tej chwili jakby w przestrzeni publicznej w Rosji. No, prezydent Putin wprost jeszcze tego nie mówi, tak? Ale to idzie jakby od dołu. Tak, idzie od dołu. Takie głosy jakby są uprawnione. Ludzie, którzy mówią o tym, że Niemcy i Związek Sowiecki wspólnie rozpętały II wojnę światową, są wsadzani do więzienia. Jest przypadek takiego historyka Sperma, który trafił z tego powodu do więzienia. Takie opinie są karane. Natomiast opinie negacjonistyczne, kłamstwo katyńskie nie jest karane, normalnie funkcjonuje. Ale kwestia czasu. To jest kwestia czasu. W tej chwili w Dumie został zgłoszony do Dumy projekt ustawy, który przewiduje karalność już w obliczu prawa porównywania komunizmu i faszyzmu. Karalność za porównywanie komunizmu i faszyzmu. No to jest ta odpowiedź pewnie na rezolucję. Ale to zostało dwa dni temu bodajże zgłoszone w Dumie przez jedną Tak, ale znowu, jeżeli przyjrzycie się, jaki jest bilans tego, to my, oczywiście Rosja bardzo dużo wkłada w to energii i starań, to jednak bilans w Europie, ale także i w tych, ten opad medialny, który jest i dzisiaj, i był w ostatnich dniach i w amerykańskiej prasie, ale i w izraelskiej, to jednak Putin przegrywa na dziś tą narrację. Uważam, że to oczywiście nie zamyka tematu, bo Putin, jak powiedziałem, będzie dzielił państwa i ludzi na tych, którzy wyznają historiozofię rosyjską i tych, którzy jej nie wyznają. I to będzie za każdym razem podnoszone i będzie bardzo robione konsekwentnie, aż może odniesie skutek. Ale na dziś on tą batalię przegrywa. Ja mam wrażenie, że wskutek tego zamieszania i niewizyty prezydenta Dudy w Jerozolimie, tak naprawdę my żeśmy dużo zyskali. Znaczy, jeżeli chodzi o obwieszczenie światu wielu informacji, co tutaj się działo, po której stronie jesteśmy i kto ma rację, ja czytając te gazety i amerykańskie, i nawet tak jak New York Times, mam wrażenie, że my tą batalię wygraliśmy. Gdy poselstwo francuskie twoje stopy liże, Warszawa jedna, koronę twoją ściąga. Twojej mocy się urąga. Urąga. Podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Koronę ściąga, koronę chrobrowy, boś ją opluł i splugawił, synu Wasilowy. Ale ja bym tutaj chciała poruszyć już na zakończenie jeszcze jeden, bo o tym, żeśmy Słowacki. Mickiewicz, ale nieważne. Ja bym chciała wrócić na zakończenie do jeszcze jednego wątku, którego nie poruszaliśmy. Nie zastanowiliśmy się, na ile to wszystko, co Putin robi i ta cała wojna historyczna w tej chwili jest skierowana na wewnętrzne potrzeby Rosji. Na potrzeby Rosji, która ma coraz trudniejszą sytuację ekonomiczną, być może na przykrycie również do pewnego stopnia, czy odwrócenie uwagi. Ja przypomnę, że dzisiaj Duma Państwowa zaakceptowała niemal jednogłośnie wszystkie poprawki do konstytucji. W pierwszym czytaniu. Więc ja się zastanawiam właśnie, na ile to wszystko jest obliczone na samych... Maria, osób. Ale przypomina mi się taki dowcip Mrożka, jak ty to o tym opowiadasz. Na takiej galerze niewolników barczysty naganiacz z pejczem mówi do tych galerników: chłopcy, nie zazdroście mi, moralnie stoję niżej od was. Więc tutaj trochę jest tak samo. Znaczy, możemy zastanawiać się, w jakim stopniu to jest element wewnętrznych kłopotów rosyjskich, ale Rosja ma taki duży potencjał, ale aby czy, jednak w dużej mierze nam zepsuć życie. Ale ja się zgadzam z tym, co mówił pan Wróblewski, że rzeczywiście na razie, abstrahując od tego BBC World, to na razie rzeczywiście Putin na arenie międzynarodowej wydaje się, że przynajmniej tę bitwę przegrał. No to dobrze. To jest kraj kolejna wielkości Holandii. No. Kolejna. No dobrze, no wszyscy powtarzają, że ten PKB wielkości Holandii, jednak wszyscy... A PKB, a Holandia rośnie, a Rosja się no kurczy. Tak, ale jak trzeba, to Macron frunie na skrzydłach wiatru. Bo tam jest stacja benzynowa dla całej Europy. A, no właśnie. Jeszcze pomysł Putina, aby stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ-u pilnowali pewnego ładu, który miałby nie powtórzyć złych rzeczy, które wynikły z wojny. Jak możemy się domyśleć, miał na myśli być może i zarówno antysemityzm, ale i rusofobię. Nie, omawianie najważniejszych problemów świata, to tak zostało. Ale tak było to wszystko zmieszane. No, chcę bardzo wrócić na arenę międzynarodową jako siła licząca się Rosja, mocarstwo, z którym wszyscy się... A to jest też taki PR-owski gest, bo to w dużym stopniu to jest takie pokazanie, czy taka demonstracja, że Putin jako orędownik światowego pokoju, bo to w takim mniej więcej duchu było utrzymane ja też to odebrałem, że to jest stwórzmy pięć państw, które święte przymierze, które wreszcie tu wprowadzi porządek i żebym ja w nim był, bo w G8 jakoś tam nie poszło, prawda? Co zresztą jest ciekawe, no takie państwa jak Rosja i Chiny mają gwarantować pokój. A jak światu. Niemcy w tym wszystkim dzisiejszym koncercie przemówień? No to oceniacie? Jedyne przemówienie, które mówiło o ofiarach, mi się wydaje, prezydenta Steinmeiera. To znaczy, rzeczywiście on mówił o tym, czemu tak teoretycznie była poświęcona ta cała konferencja. No i jeszcze ostatnia kwestia, która pewnie nurtuje naszych słuchaczy. Co my mamy w tym wszystkim robić? No rozumiem, że przedstawię swoją wizję. A co jeszcze? No jest na pewno potrzebna taka postawa, powiedziałbym, asertywna, prawda? No to jest podstawowa rzecz, no i myślę, że nie można ulegać jakimś takim iluzjom, że jak się, nie wiem, no przyjmie na klatę taką sytuację, w sensie, no właśnie te takie podpowiedzi wobec prezydenta, że trzeba było pojechać, prawda, i wysłuchać i jednak jak nas nie ma, to jest źle, prawda, że to byłby błąd, prawda. Ja myślę, że no nie może być tak i w pewnym momencie zawsze mówiłem o tym, że trzeba dobrze mieć, budować dobre relacje z Izraelem, bo to się nie buduje tylko relacji z Izraelem, a także ze Stanami Zjednoczonymi. Ale nie może być tak, że jednak jesteśmy tak potraktowani przez Tel Awiw. I był to pierwszy raz w życiu. I Tel Awiw, czy Jerozolima, jak wolą, nie poczuje tego, że my zostaliśmy dotknięci i obrażeni tutaj. To ja się zgadzam. Ja myślę, że to zarówno nasze relacje w Unii Europejskiej, gdzie byliśmy jednym z ważniejszych obrońców Izraela i tam, gdzie mieliśmy się wstrzymywać od głosu, się wstrzymywaliśmy, tam, gdzie mieliśmy blokować wszelkie pomysły, które by dotykały Izrael, po prostu będziemy się zachowywać jak Belgia, która będzie kompletnie obojętna na wszystkie ustawy i wszystkie rezolucje dotyczące Izraela. Tak, to ja się zgadzam, że rzeczywiście powinniśmy budować te dobre relacje, ale powinniśmy również budować, nie gasić pożarów, tak jak w tej chwili, bo jednak to w tej chwili działanie polskich władz było gaszeniem pożarów, że jednak zastanowić się nad takim dalekosiężnym planem, żeby nie tylko ratowało naszą opinię książka napisana, zresztą najznakomita biografia rotmistrza Pileckiego, napisana przez dziennikarza brytyjskiego, która w tej chwili zresztą bardzo duże nam usługi oddaje. Dlatego, no może trzeba sięgać po brytyjskich autorów. Ale no więc właśnie, no może trzeba sięgać po brytyjskich autorów. Tak jak kiedyś Rosja ściągała Holendrów, Niemców, Wolnera, Szkotów do budowy swojej floty. Ale co jeszcze jedno ważne? Mi się wydaje, że tu jest ważne, że jednak i władze, i opozycja, jeżeli chodzi o tę kwestię, mówiły jednym głosem. Ja abstrahuję od idiotycznych artykułów w części polskiej prasy. No dobrze, ale one są niestety faktem i elementem szerszego sporu, który Polskę osłabia, oczywiście. No tak, tylko to rozróżnicowanie w Izraelu jest jeszcze większe, no także to też... Jakoś mnie to nie pociesza. No właśnie. Ale cóż, nie szukaliśmy dzisiaj łatwych pocieszeń, raczej staraliśmy się pokazać słuchaczom Klubu Trójki, jak wygląda stan gry. Przypomnę, że ten stan gry diagnozowali Maria Przełomiec, dziękuję bardzo. Dziękuję. Filip Memches. Dziękuję i Tomasz bardzo. Wróblewski, a pożegnamy się z Państwem dźwiękami siódmej sonaty fortepianowej Wiktora Ullmana, który skomponował ją w obozie koncentracyjnym w Terezinie, a w Auschwitz-Birkenau